Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Herkes çocuğuna bir sahip olursa arkadaşlar, otur yavrum. Evet kardeşlerim, hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle iftarlarımızı kabul etsin. Ramazan ayını hepimize hayırlı kılsın. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Allah Azze ve Celle zalimlere fırsat vermesin. Allah Azze ve Celle Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etsin. Bizlere arınmayı, ihlası nasip etsin. Evet kardeşler, Ramazan ayı geldi. Ramazan ayı biliyorsunuz rahmet ayıdır, arınma ayıdır. Ve Rabbimizin bir lütfudur. İslam'ın 5 binasından bir tanesidir. Olmazsa olmazlarındandır. Cibril hadisinde de geldiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a İslam nedir diye sorulduğunda bunlardan bir tanesi de nedir? Ramazan ayına eriştiğinizde Ramazan orucunu tutmaktır. Geçmiş ümmetlerde de Adem Aleyhisselam'dan itibaren Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ve bize gelene kadar geçmiş ümmetlerde her ümmete oruç farz kılınmıştı. Hepsinin değişik şekillerde veyahut günlerde farklı farklı bir, iki değişik şekillerde bir anlayışı vardı. Ama Muhammed ümmetine bir ay boyunca oruç tutmak ne yapılmıştır? Farz kılınmıştır. Bu da Allah'ın bize bir lütfudur, bize bir rahmetidir. Çünkü oruç Ramazan ayı girdiğinde çok farklı olaylar vardır. Orayı açık tut Erdar, orayı bir hallet bir gün. O kol çıkıyordu. Çünkü Ramazan'ın ayrı özellikleri vardır. Dikkat ederseniz başka bir gün her gün gelin şuraya toplanın desen kimse toplanmaz. Ama şeytanlarımız, şeytanlarınız demiyorum deyince hopluyorsunuz. Şeytanlarımız bağlandığı için büyük şeytanlar. Tabii ipini koparıp gezenler hariç, onlar ayrı bir olay. Şeytanlar bağlı olduğu zaman insanın düşünce tarzı, ibadet tarzı, ibadetlere yaklaşışı çok farklı oluyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bir hayrı, Allah Azze ve Celle'nin bize bir lütfu var kardeşlerim. Bu ay çok bereketli bir aydır. Bu ayın içinde aranması gereken çok önemli bir gün vardır, o da Kadir Gecesidir. Bu da Allah'ın bize bir nedir? Lütfudur. Bin aydan hayırlıdır. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın kim Ramazan ayına girer de kendini affettirmezse burnu yerde sürtsün diye de nedir? Bedduası vardır. Çünkü Ramazan ayı ibadet ayıdır, hayır ayıdır, hoşgörü ayıdır. İnsanın vücudunu dinleme, Rabbına yönelme ayıdır. Düşünün Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber, bir baba, bir eş, bir dede, bir devlet başkanı olmasına rağmen kendisini Ramazan'ın son 10 gününde mescidine itikafa ne yapmış? Koyabilmiş. Her şeyden ne yapmış? Sıyırabilmiş. Rabbına tövbe istiğfarda, hamdda ve Kur'an okuyarak ne yapmış? Geçirmiştir. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı önemli sünnetlerden bir tanesidir. Maalesef ihmal edilen meselelerden bir tanesi. Biz inanan, inandığını söyleyen ama bir türlü doğru dürüst ispat edemeyen Müslümanlar kendilerini tatile ayırabiliyor. Tatil için zaman ayırabiliyor. Gezmeye, tozmaya veyahut memleketine kendini dinlenmeye, her şeye zaman ayırabiliyor. Ama maalesef ahirette kendini kurtaracak. Sırf Allah için kendini itikafa zaman ne yapamıyor? Ayırt edemiyor. Maalesef dikkat etmediğimiz ve ahireti ihmal ettiğimiz Ve Allah'ın bize birçok lütfu olan ibadetler var. Bunlardan kendi kendimizi mahrum ediyoruz. Yani illa birisi değil. Bugün yaşamış olduğumuz topraklarda büyük mescitlerin hangisine, camilerin giderseniz gidin, camlarına dikkat edin. Camları büyüktür. İçeriden de bazıları şöyle tahtayla kapatmalı. Dışları da demirlidir. O kapılar hep itikaf içindir. Gece mescitte kalıp uykusu gelen o camlardan birine girer, kapısını örter, orada ne yapar? Dinlenir. Ecdadımız bu camileri hep itikaf için uygun hale getirerek bu camları bu şekilde imar etmişlerdir. Caminin içinde insan yatsa herkes bir şekilde bir şey konuşur. Ama oralara çekilerek ne yaparlar? Dinlenirler, daha sonra çıkarlar, ibadetlerine ne yaparlar? Devam ederler. Yine Ramazan ayı öyle bir hayır, bereket ayıdır ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok cömert olmasına rağmen Ramazan ayı girdiğinde rüzgardan daha hızlıydı. Yani çok daha fazla cömertti ve insanlara dağıttıkça dağıtır, insanların ihtiyaçlarını araştırır, görür ve ne yapardı? Onları gidermeye çalışırdı. Dikkat ederseniz Ramazan ayı geldiğinde Müslümanlar da karınca kararınca kimi paket dağıtır, kimi gider birilerine yardım eder, kimi zekatını verir, kimi fitresini, bir şekilde Ramazan'ın geldiği ne yapıyor? Ağırlığını gösteriyor. Bunun dışında yıl boyunca bakıyorsun alnı secdeye gelmeyen, caminin yolunu bilmeyen insanların Ramazan ayı girdiğinde çoluk, çocuk, yaşlı, gencin caminin yolunu tuttuğunu görüyorsunuz. Bu da Ramazan'ın geldiğinin belirtilerindendir kardeşlerim. Çünkü şeytanlar ne yapılmış? Bağlanmış. O bağlanmasıyla insanlar artık ne yapıyor? İbadete susuyor ve ibadet aşkıyla dışarıya çıkıyor ve artık Ramazan'la alakalı yapması gereken ibadetleri yapmaya çalışıyor. Doğru ya da yanlış, eğri ya da doğru, bidat ya da sünnete uygun. Ama en azından insanların İslam'a bir bakışı, bir sevgisi, bir düşüncesi, bir yansıması gündemde. Ama maalesef dinin emrettiği şekilde ibadet şekli var mı? Yok. Bidatlar had safhada mı? Evet. Sünnet ayaklar altında çiğnenmiş mi? Evet. Bunun sebebi nedir? Kitap ve sünnetle amel ettiğini söyleyen bizlerin daha yaşamış olduğu dininden bile haberi yoksa, sadece sözde bunu icra ediyorsa, bunu insanlara anlatması mümkün değildir. Çünkü insanın en önemli şeyi yaşadığı dini kendisi yaşayarak, duruşuyla, hareketiyle, ahlakıyla, hayatına geçirmesiyle ne yapması? Örnek teşkil etmesi gerekir. Maalesef biz Müslümanlar gereği gibi örnek teşkil edemediğimiz için, gelecek nesillere de doğru dürüst örnek olamadığımız için çarpık anlayış, çarpık din anlayışı insanların hayatına ne yapıyor? Çok rahatlıkla yansıyabiliyor. Bugün gittiğinizde bir camiye baktığınızda caminin duruşu bir namazı ne yapıyor? Hemen çağrıştırıyor. Ama bir Müslümana baktığında insan ahlakı, edebi, ibadeti Allah'ı ne yapmıyor? Hatırlamıyor, çağrıştırmıyor. Bunun sebebi biz Allah Azze ve Celle'ye gerekli şekilde ihlaslıca ne yapmıyoruz? Bağlanmadığımızdan kaynaklanan sebepler. Her kınayıcının kınamasından korkuyoruz ama Allah Azze ve Celle'nin kınamasına gelince ne yapıyoruz? Nasılsa ahirete erteliyor, nasılsa hesabın zamanı uzak tipinde Müslümanlarda maalesef gevşeklik olmuş oluyor. Allah bizlere hayır versin, Allah hayırdan ayırmasın. Ramazan ayını hayırla geçirmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allah'a hamdolsun, Rabbimizin lütfuyla bu senede Ramazan ayına kavuştuk. Ramazan'ın girişi biraz çetrefelli oldu ama inşallah sonu hayır olur. Gidişatı güzel olur. Biliyorsunuz her ibadetin bir vakti vardır. Hac belirli aylardadır. Bugün insanlar Zilhicce ayı girmese, Zilhicce'nin o günü gelmese Arafat'a çıkabilir mi? Çıkamaz. Hacca gidebilir mi? Gidemez. Her ibadetin bir vakti vardır, bir saati vardır. Öğlenin namazını sen yatsıda kılabilir misin? Sabah benim canım istemiyor, kalkmam ben bu saatte. İkindi de kılabilir misin? Kılamazsın. Hepsinin neyi var? Bir ölçüsü vardır. Bu ölçüyü koyan da kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Maalesef kardeşlerim, yaşamış olduğumuz toplumda bir kurum, bir sistem var. Bu sistemin adı Cinayet İşleri Başkanlığı. Ya Diyanet İşleri Başkanı mı? Dilim sürttü. Burada oturan bazı insanların almış olduğu kararlarla bütün Müslümanları bağlayıcı gibi hükümler koyuyor. Yok böyle bir şey kardeşler. Diyanetin İslam'da hüküm koyma, çıkarma, fetva verme böyle bir yetkisi yok. Bu din tamamlanmıştır. Eksik bir şey kalmamıştır. Allah İslam'dan ne yapmıştır? Razı olmuştur. Ve bize tas tamam bir din bırakmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri gecesi gündüz gibi apaydınlık bir yolda bırakmıştır. Bizim dinimizde, ibadetlerimizde, ibadetlerimizin vaktinde, girişinde, çıkışında şaibeli, kapalı bir nokta yok ki. Biz buraları sonradan yaşayan 14 asır sonra dolduralım. Bize vahiy gelmiyor ki. Bizim için Allah Azze ve Celle'nin indirdiği Resulullah'ın sünnetinin olması, sahabenin hayatına geçirmesi nedir? Yeterlidir. Bunun dışında bakacağımız, gideceğimiz bir yer nedir? Yoktur. Ha ihtilaf olmaz mı? Olur. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? İhtilaf ettiğiniz bir meseleyi Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Ve mesele Kur'an ve sünnete götürüldüğünde biter. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu Umame'nin naklettiği bir rivayette Peygamber geldikten sonra hiç kimse ihtilafa düşmez, ayrılığa düşmez, kargaşaya girmez diyor. Sadece tartışmacı ve cedelci ruhçular hariç diyor. Çünkü onlar tartışmayı, cedeli severler ve size gelirler. Senin ilahın mı hayırlı, benim ilahım mı? Bunu demeleri sırf cedel için, zaten onlar cedelci bir kavimdir derler diyor. Kardeşlerim, Ramazan'ın girişi Allah Azze ve Celle'nin hilaliyle, yani kameri ayların giriş çıkışı neyle ölçülür? Hilalin gözükmesiyle. Hilal gözükmediğin zaman, hava bulutluysa kameri aylar 29 gündür, 30'a tamamlanır. Öbür gün otomatikmen öbür ayın nedir? Girişidir. Ve bu senede Şaban ayı 30'a tamamlanmış ve 30. gün hilal zaten çok açık bir şekilde gözükmüştür. Yani gözüken hilalle de Ramazan ayı çok net şekilde ne yapmıştır? Hiç haybesiz bugün birdir. Ama maalesef öyle insanlar vardır ki Allah'ın ve Resul'ünün önüne geçmeyi bir şey zannediyorlar. Bir şey zannediyorlar. Ve insanların ibadetleriyle oynayınca, insanları cedele, tartışmaya itince yaptıklarına geçip şöyle ne yapıyorlar? Bir rahat diyorlar. Çok güzel bir iş yaptık. Zaten doğru dürüst dinlerinden haberleri yok. Dinlerinin değerlerinden haberleri yok. Bunları birbirlerini yedirdim deyip oturup şeytan çok güzel gülüyor. Ama Müslümanlar her sene bu oyuna çok rahatlıkla ne yapıyor? Geliyor. Çok basit. Dağdaki çobanın da anlayacağı, şehirdeki valinin de anlayacağı naslar o kadar açık ki. Hilali gör, oruç tut. Hilali gör, bayram et. Bakın kafirlerin rasathaneleri gılı gılına bildiriyor. Yani milimi milimine sektirmeden, hile yapmadan hilalın, rüyetin doğuşunu gösteriyor. Bizim ülkemizde, yaşadığımız yerde dünyanın en üstün rasathaneleri var, görev yapmıyor. Lafa geldiklerinde de %99 Müslüman olduklarını söylüyorlar ve insanları tamamen ifsada götürüyorlar. Eğer dikkatlice incelense, eğer ilimse, astroloji ise bizim dünyadaki hiçbir yeri takip etmemize gerek yok. Rasathanedekiler ne yapar? İşte gözüküyor diye canlı yayını da ne yapabilir? Verebilirler. Ama canları isterse. Onun için kardeşlerim bizim bizden başka dostumuz yok. Dinin emirleri neyse dinin emirlerine sarılmak zorundayız. Bu birileri kurun buna yetkili diyorsanız aldanıyorsunuz. Onlar bizim etkili ve yetkili kurumlarımız değil. Biz sadece Allah'ın ve Resulünün dediğine bakarız. Onun helalına helal, onun haramına haram deriz. Ve onun bayram dediği gün bizim için bayramdır. Oruç dediği gün de bizim için nedir? Oruçtur. Bunun dışında hiç kimsenin sözüne veyahut vereceği şeye ihtiyacımız yoktur. Ramazan ayında ikinci bir fitne de şöyle bir şey. Bazı alimlerin verdiği bir fetva var. Allah alimlerimizden razı olsun. Ölenlerin Allah kabrini cennet bahçelerinden bahçe eylesin. Ama İmam Malik'in dediği gibi bize birisi bir söz söylese biz bunu alır kabul ederiz. Birisi bir söz söylese bunu alır reddederiz. Ama şu kabirdekinin dışında diyerek Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün dışında bir insan sözü kabul edilir de redde edilir demiştir. Ve dinin önüne geçirilmeyeceği bize bildirilmiştir. Bugün maalesef bazı alimlerimiz de nerede yaşıyorsanız oranın düzeni ne zaman başlıyorsa, ne zaman bitiyorsa o şekilde batın, başlayın ve o şekilde bitirin, ayrı gayrı yapmayın diye fetva vermişlerdir. Allah onlardan razı olsun ama hata ediyorlar, doğru değildir. Doğrusu hilali gör oruç tut, hilali gör nedir? Bayram ettir. Bunun dışında üçüncü bir fitne de zahiri dediğimiz bazı mahluklar vardır. İslam bidat fırkalarının içinde. Bunlar da yaşadıkları bölgede çıplak gözle hilali görene kadar oruca başlamazlar. Yani Türkiye'de hilali görebilmeleri için bir 3-4 gün beklemeleri gerekiyor. Ramazan'ın 3'ünde ya da 4'ünde bu mahluklarda hilali görüp oruca başlarlar. Ve bayramı da biz bayramdan çıktıktan sonra Şevval ayına girdiğimizde hilal şimdi gözüktü diye de bayram ederler. Bu da onların hatalarından biridir. Tabii her şey nasip meselesidir. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz kardeşlerim. Kimi de saptırmışsa ona ne yaparsan yap kimse ne yapamaz hidayet edemez. Evet. Allah'a hamdolsun. Allah ömür verdi, nasip etti. Tekrar Ramazan ayına kavuştuk ve İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmeye Rabbim bizleri nasip etti kardeşlerim. Çünkü bu Rabbimizin bir emridir. Ve diğer İslam'ın 5 emri olduğu gibi bu da Allah'ın bizlerden istediği emirlerden, şartlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz Ramazan oruç insan için nedir? Bir kalkandır. Müslüman için aynı zamanda bir arınmadır. Ama bile bile kasten hiçbir sebep yokken Ramazan ayı orucunu da bozanın şöyle bir cezası vardır. Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor beni aldılar götürdüler rüyasında. Uzun bir hadisin ortasından. Bir adam gördüm diyor. Başında bir melek. Elinde kocaman bir çengel. Avurduğundan şuradan takıyor. Kulağına kadar yırtıyor. Adamın ağzı kan revan içinde ve feryatı figan ediyor. Sonra bu tarafına dönüyor. Buradan takıyor. Kulağına kadar çekiyor. Sonra bu tarafa bu yanıya geçerken orada düzeliyor. O insan çığlık içinde ve ağzı kan içinde. Ben sordum diyor, bu ne yaptı da buna bu ceza reva görüldü? Bu senin ümmetinden Ramazan orucunu bile bile kasten hiçbir sebep yokken yiyenin cezası diyor. Bu da bilinmesi gereken önemli notlardan bir tanesi kardeşlerim. Allah hepimize hakkıyla tutmayı nasip etsin. Bir de çok önemli bir rivayet var, sizlerle paylaşmak istedim. Enes anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam'a biz bir şey sormaya korkardık diyor. Kapıdan diyor bir bedevi gelse de bir soru sorsa biz de dinimizi öğrensek derdik diyor. Yine böyle bir günde diyor çöl ahalisinden bir adam geldi. Devesiyle tam mescidin ortasına kadar geldi. Çalımlı çalımlı devesini ıktırdı. Devesinden indi. Muhammed hanginiz dedi diyor. Oradan bazılar dedi ki işte şu beyaz benizli dediler diyor. Ve geldi çalımlı çalımlı onun karşısında durdu. Sana bazı sorular soracağım. Bana cevap verir misin dedi diyor. Sor, sorduğuna cevap verilecek dendi diyor. Bu adam sorularına başladı diyor. Ey Muhammed Elçin bize geldi ve seni Allah'ın Resul olarak gönderdiğini söyledi. Şimdi bize haber ver. Doğru mu? Aleyhissalatü vesselam doğru söylemiştir dedi. Adam peki semayı kim yarattı diye sordu. Aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle yarattı. Yeri kim yarattı diye sordu. Aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle yarattı dedi. Adam peki yeryüzündeki bu dağları kim dikti diye sordu. Aleyhissalatü vesselam Allah dedi. Adam yeryüzündeki faydalı şeyleri kim yarattı diye sordu. Aleyhissalatü vesselam Allah dedi. Adam semavat ve arzı yaratan, orada dağları yükseltip faydalı şeyler meydana getiren Allah için, Allah'ın hakkı için seni sana soruyorum. Gerçekten Allah mı seni Resul yaptı? Aleyhissalatü vesselam evet dedi. Adam dedi ki işte senin elçin bize geldi dedi ki her gün ve gecede üzerimize beş vakit namaz farz. Doğru mu? Aleyhissalatü vesselam doğru söylemiş dedi. Adam seni gönderen zata yemin ediyorum ki bunu sana gerçekten Allah mı emretti? Tekrar teyit ediyor. Aleyhissalatü vesselam evet dedi. Adam elçin bizim mallarımızdan zekatın olduğunu ve zekatın üzerine hak olduğunu ve farz olduğunu söyledi. Aleyhissalatü vesselam doğru söylemiş dedi. Adam seni Resul gönderen zata yemin veriyorum bunu sana gerçekten Allah mı emretti? Aleyhissalatü vesselam evet dedi. Ve adam elçin bize geldi her sene Ramazan ayı boyunca oruç tutmanın farz olduğunu söyledi. Aleyhissalatü vesselam doğru söylemiş dedi. Adam yine seni gönderen zata yemin ederim ki bunu sana Allah mı emretti dedi. Aleyhissalatü vesselam evet dedi. Sonra adam elçin yoluna güç yetiştirene yol emniyeti olduğunda hacca gitmenin farz olduğunu söyledi. Aleyhissalatü vesselam evet doğru söylemiş dedi. Adam yine seni Resul gönderen zata yemin ediyorum ki bunu sana gerçekten Allah mı emretti dedi. Adam bu soruyu sorduktan sonra aleyhissalatü vesselam evet dedi. Adam giderken şöyle dedi. Devam ederek diyor ki peki diyor bunların dışında bir şey var mı? Dilersen nafile diyor. Adam diyor ki, vallahi diyor ben bu farzlara ne bir şey ekler ne de bir şey çıkarırım diyor ve çekiyor gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adam kaybolduktan sonra diyor ki, eğer sözünde durursa cennet buna hak diyor. Yani İslam'ın beş binası var, beş emri var. Her kim bu beş binaya, bu emre dikkat ederse, demek ki cennet o insana neymiş? Hakmış. Eğer bu sözünde durursa bu o insan doğru ne yapar? Cennete götürür diyor. İşte bunlardan bir tanesi de demek ki Ramazan ayında ne yapmak? Oruç tutmak. Günde beş vakit gecesinde ve gündüzünde ne yapma? Namaz kılma. Güç yetiştirildiğinde hacca gidip Allah'ın Azze ve Celle'nin beytini ne yapma? Tavaf etmedir. Evet kardeşlerim. Ramazan ayının bize kazandırdıklarını Aleyhisselatü Vesselam birçok sözünde bizlere şöyle açıklıyor. Bunlardan bir tanesi Ebu Hureyre naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim imanla ve ecdini Allah Azze ve Celle'den umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş bütün günahları bağışlanır diyor. Allah Azze ve Celle bu hadisten amel etmeyi hepimize, neslimize nasip etsin kardeşlerim. Ve Ramazan ayında bağışlanan sanmı kullardan eylesin. Bunu Buhari ve Müslüm naklediyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam, Allah Ademoğlunun yaptığı her amel için bu kendisi içindir, sadece oruç benim içindir demiştir. O benim içindir, onun ecrini ancak ben veririm buyurmuştur. Oruç bir kalkandır. Herhangi biriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz ve davranışta bulunmasın. Düşmanlık yapmasın. Bir kimse ona söver veya onunla dövüşmeye kalkarsa ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Muhammed'in nefsi elinde olan zata yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Oruçlunun sevineceği iki sevinç vardır. İlki iftar ettiği zaman sevinmesi, ikincisi ise Rabbına, Rabbıyla karşılaştığı zaman sevinmesidir. Allah Azze ve Celle her iki sevinci de hayırla bizlere yaşamayı nasip etsin. Önemli rivayet kardeşlerim. Burada da dikkat ederseniz bazı hükümleri bildiriyor. Birincisi oruç. Diğer ibadetlerde biliyorsunuz namazı 1'e 10 vereceğini söylüyor. Veyahut 1'e sadakada başağın 7 başak verdiği gibi 1'e 700'e kadar vereceğini söylüyor. Ama oruç benimdir. Oruçla alakalı şu kadar sevap vereceğim demiyor. İşte onun karşılığı bendendir diyor. Ve insan aç kaldığında, oruç tuttuğunda muhakkak ki bedeninden yani ağzından koku yayılabilir ve yayılır da. Bu da insanları ne yapabilir? Rahatsız edebilir. Aleyhisselatü vesselam sözünde oruçlunun diyor ağız kokusu Allah indinde çok güzel kokan mis kokusundan daha hoştur diyor. Bu da Müslümanın Müslümana karşı o oruç meselesinde ağzının kokması rahatsız ne yapma etmiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye hoş gelen bir şey bize ne yapmaz? Ters gelmez. Bunun yanında oruç tutan sadece aç kalmayı veya bedenini aç bırakmayı ne yapmayacak? Hedeflemeyecek. Ağzı da oruç tutacak, gözü de oruç tutacak, eli de, ayağı da, gönlü de ne yapacak? Oruç tutacak, sövmeyecek. İnsanlarla dövüşmeyecek, onlarla kargaşa içine ne yapmayacak? Girmeyecek ve birisi de kendisine sataşırsa Allah razı olsun. Ne diyecek? Ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum diyecek. Var değil mi böyle baba yiğit aranızda? Hiç bu hadisten amel ettiniz mi? Yavuz hocam, sen karatecisin, yaptın değil mi? Demişsindir sen kesin. Ben oruçluyum mu dedim. Evet. Allah hayır versin. Biz oruçluyuz diyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi anlatması güzel de amel etmede o an inşallah din öne gelir. Nefis galebe çalmaz kardeşler. Bazen öyle oluyor ki nefis galebe çalıyor. Dinin önüne geçiyor. Her şey olup bittikten sonra eyvah şöyle olsaydı daha iyi deniyor ama Aleyhisselatü Vesselam öfkelendiğinizde omuzu çekin diyor. Yani Allah'ı hatırlayın. Şeytandan Allah'a sığının diyor. Eğer bunlar yapabilsek, yer değiştirebilsek, abdest alabilsek, bunları yapabilsek bununla güç yetiştirebiliriz. Bir de tabii ortam önemli. 99 kişiyi öldüren insanın hadisini hatırlayacak olursanız, o bölgede oturan bırak öyle demeyin önüne geleni takır takır ne yapar? Vurur. Çünkü o orada ortamda giden o. Ama sen diyor hayırlı insanların yanına git. Onların yanında sen tevbene ne yaparsın? Sadık kalırsın dendiği gibi demek ki bulunan ortam, alınan nefes, yapılan arkadaşlık, yenilen lokma dahi nedir? Çok önemlidir. Alimlerimiz sabah olduğunda Allah'ım bana bugün fasığın birinin ikramını nasip etme ki gönlüm ona meyletmesin diye ne yapardı? Dua ederlerdi. Allah bizlere mümin arkadaşlar nasip etsin. Salih arkadaşlar nasip etsin. Köyde oturan kaba sabı olur diyor. Avcılıkla uğraşan gafil olur diyor. Evet, hadisler hep böyle. Deve çobanı küfürbaz olur. Koyun çobanı mülayim olur diyor. Her yapılan işin, her yaşanan ortamın insana neyi vardır? Bir sirayeti var kardeşler. Allah hepimize mağfiret etsin. Yine hadisin son bölümünde iftarın, oruçlunun yani müminin iki sevinci vardır. Birisi iftar ettiğinde insan sofrayı gördü mü hemen oturdu mu ne yapıyor? Ezanı bekliyor, vakti bekliyor. ve orucunu açtı mı oh bir rahat diyor, bir seviniyor. Ciğerler bayram ediyor. İşte ikinci sevinç de diyor Rabbına kavuştuğu anki diyor. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu şekilde ibadet edenlerden eylesin bizleri. Evet. Buhari'de bir kısımda şöyle geliyor. O kimse benim için yemesini, içmesini ve nefsini terk etti diyor. İşte ben de o ne isterse ona ne yapacağım? Vereceğim diyor. Evet kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennette bir kapı vardır. Buna Reyyan kapısı derler diyor. Bu kapıdan kim girecek? Sadece oruç tutanlar girer diyor. Ondan oruç tutanlardan başka hiç kimse ne yapamaz? Giremez. Kıyamet günü oruç tutanlar nerede diye sorulduğunda oruç tutanlar ayağa kalkacak ve hepsi o Reyyan kapısından ne yapacak? Girecek diyor. Oradan bir başkası ne yapamaz? Giremez. Onlar girdiği zaman o kapı kapanır da artık o kapıdan hiç kimse giremez diyor. Evet, bunu da Buhari naklediyor. Demek ki cennete girmek istiyorsanız Ramazan orucuna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bir gün Çangırı tarafına sohbete gitmiştim. İlk gidişimdi benim. Yolu uzun zannettim ama bir saatlik olmuş şuraymış. Dedik ki erken gittik, bir ana camiye gittik, büyük camiye. Dedik namaz kılak burada biraz dinlenek. Minberin yanına şöyle oturdum. Şöyle duvar tarafına tahtadan küçük maket bir kapı yapmışlar. Şöyle içeriye açılır. Üstüne de cennet kapısı yazmışlar. Caminin içine yani namaz kıldığın zaman, namaza durduğunda yani cennetin kapısına gelmişsin diye çok güzel düşünmüş Anadolu insanı. Allah onlardan razı olsun. İşte bakın oruçta cennetin nedir? Kapısı seni kapısına ne yapıyor? Getiriveriyor. Bu da dikkat edilmesi ve ihmal edilmemesi gereken meselelerden. Bir rivayet daha var. Böyle bir iftardan sonra sizleri sıkmayın. Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı geldiğinde ilk gecesinde azgın şeytanlar ve cinler zincire vurulur. Cehennemin kapıları kapatılır ve Ramazan boyunca hiçbir kapısı açılmaz. Cennetin kapıları sonuna kadar açılır. Hiçbir kapı kapatılmaz. Bir münadi, her hayır isteyen hayra yönelsin, her şey şer isteyen ondan vazgeçsin diye nida eder. Allah'ın ateşten azat ettiği kimseler vardır. Bu her gece böyledir. Evet kardeşlerim, Allah bununla amel edenlerden eylesin bizleri. Dikkat ederseniz, yaşadığımız kara parçasında diyeyim, içki içen, çok açıkça fiili işleyen günahhaneleri var. Hiç dikkat ettiniz mi? Ramazan ayı girdiğinde ne diyorlar? Kapıya bir yazı koyuyorlar. Ne diyorlar? Ramazan dolayısıyla bir ay kapalıyız. Yani şeytanlar bağlandı diyor. Yani bu bile güzel bir şey. Bu bile çok güzel bir şey. Ha sevilmemiz gereken bir şey mi? O ayrı bir konu ama bu Ramazan ayının girdiğine, rahmet ayının girdiğine nedir? Bilir, işarettir. Bunu hayırla değerlendirelim. Her hayra ermeye çalışalım. Fakiri, fukarayı, düşkünü ve memleketinden sürülmüş, biçare olan insanları sevindirelim. Allah Azze ve Celle'yi razı edelim. Unutmayalım bir rivayette Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resulünün diliyle bize diyor ki ey kulum ben hastaydım ziyaret etmedim. Ben açtım beni doyurmadım. Ben susamıştım bana su vermedin. Kul der ki diyor ya Rabbi ben seni nasıl doyurayım? Nasıl ziyaret edeyim? Nasıl açlığını gidereyim? Falan kulum açtı. Eğer onu doyursaydın beni onun yanı başında bulurdun. Falan kulum susuzdu. Eğer onu suya kandırsaydın beni onun yanı başında bulurdun. Falan kulum hastaydı. Onu ziyaret edeydin, beni onun yanı başında bulurdun diyor. Evet kardeşlerim, vakaya şöyle bir baktığımızda gerçekten acıkmış bir insanı hepimiz doyurmuşuzdur. Allah böyle amelleri bolca işlemeyi nasip etsin. Nasıl gönülden dua eder? de, kırık bir ekmek de olsa, bir yemeğinin artığı da olsa canı gönülden dua eder. Çünkü o insan açlığını ne yapmıştır? Gidermiştir. Bir su verdiğinizde veyahut rivayetlere bakıyorsunuz, bir çölde bir kuyunun etrafında dili sarkmış bir köpeğin etrafında dolaştığını gören fahişe bir kadın kuyuya iniyor, pabucuyla su çıkarıyor ve o hayvanı ne yapıyor? Suluyor. Allah Azze ve Celle her yaş ciğeri sevindireni, sulayanı Allah da ne yapar? Affeder diyor. Bunlar basit şeyler değil. Hasta yatağında kıvranan birine gidip ziyaret ettiğinizde onun yüzüne ne yapar? Kan gelir, sevinç gelir ve size yaptığı dua nedir? Canı gönüldendir. Allah Azze ve Celle bunları ihmal etmeyen samimi kullardan eylesin. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an okumaya, Ramazan ayı hayır ayıdır. Hayır vermeye devam edin. Ramazan ayı tövbe istiğfar ayıdır. Tövbe istiğfar etmeyi eksik bırakmayın kardeşlerim. Allah hepimizden razı olsun. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.